آہا اشرائے رحمت چلا ہے، آہا اشرائے رحمت چلا ہے، غم جدا کسے غم کا فسانہ کہوں گا، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، آنکھ پرنم اشرائے رحمت چلا ہے، جا فدا تجھے نالائے حسن، قلب ہے میرا غمگین و بے دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا ہائے اشرا رحمت چلا ہے، جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، تیری رو تیری آمد کب شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، کیا میری زندگی کا مت چلا ہے، آہ اشرائے